نصیحت ورته کوله کوم ورته چې مثلا په جمعه کې ملا او قوم ته نصیحت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاطر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوندۍ خو مختصره ده او د قیامت پورې باید ګین بیان کی روزمره به مسجد تراوتی درس به ورل وکاو اصحابه جمع کېدل نو یو وخت نصیحت وکي نبی علیه السلام په دې نصیحت کې د اور اغز تکلیفونه ذکر کړل د دوزخ او د قیامت د ورځې تکلیفونه ذکر کړل نو دغه د پاره چې خلک وبیریږي بار په اسلام منګولي ولګي په نیکو اعمالو باندې منګولي ولګي نیک اعمالو کې په دغه د اور د تشدد ډیر بیان کی د قیامت د ورځې د زحمت ډیر بیان کی مبالغه په انذار او په بیرولو کې وکړه انو خلق چې د غوزرونه نرم سوله نو بر په جړا سوله ډیر جړای وسی په ځای باندې ار یو په خپل ځکه د ځان سره حساب کې چې دا خو ګرځم ماته ګوري خو خو زه انسان يم دوزه خو جنت انسان د پاره پیدا دي نو چې زه په کومه خوا کې سم نو د دغه جړا پر بنیاد باندې په د اصحاب کې به یو لس نفر و جنو ته په سوره په تفصیل باندې لیست نو مان هم ذکر کړی دي دا ولاړل یو بل صحابي دي حضرت عثمان بن مزعون جمحي نمیږ داغه کر سره جمع سولتش د زی دورې سره کښینسته برای مشوره سره وکړه چې شه د نبی علی السلام چې د نصیحت وکي نو ته خو مشته وکي دا خې جوالو ته نه کاو مرغانو کې نه کاو ملایکو ته نه دی خو مشته متوجه دي نو خراسي چې د ځان سره حساب وکړه دا به څنګه کوو د علاج و څنګه کوي چې د دغه دور ځخه ځان خلاص کې او د قیمت ورځ د تکلیف سره ځان خلاص کې کوو به څه برای ورځ چې روحانیت شروع اغه روحانیت خو نو د دې په یاد نه خو د په نصاره او کې رواج دلته په قران کې دا یو ځای ذکر هم څه نصاره او ته یې کار پیدا کړ او ځکه د اسلام سره عداوت دون ډیر نه دی لکه د چاغي چې دی لکه د يهودو چې دی نو روحانیت په څنګه کوو برادا یو ول بره لزو خو بغیر نو مرده ټاټ کالیا غوندم زما باندې بیا نرم جامه چې د دې په یسته بلای بیا ځنه غوندم خلاص دا ځان ته دغه سزا وکوم چې ته ولا که زما سزا دغه راحت ووینې چې ستا به نرم نرم شایسته شایسته کالی بس زه د ټاټ کالیا غوندم لکه که ګرمې وکه یخ وکه پر بدن ښه لګیږ که بد لګیږ دا یو سزا بدن ته ورلر وکوم معنا د دې دنیا د خوږو د راحتو څخه ځان راجرې کوم بردا بل ویل ول چې زه خو خپل عورت پرې کوم ولکه بیا زه واده د مثال په تور کوم ګر سره پرې کوم چې دا کیسه څه سره خلاص چې بالا شته دی ولې خو ګرد د شاوته پیښه دا اوس چې کړو مسلمانان ولر دي په چیش کې خدای شاوته ما خاص دي دی چې دا واده نو سره کم دی لکه مچ چراس په اصل یو ورده ورده د پښېکه کړي سي ورسته بارا چې بورنی جی کې وربزه پکې کړي سي برای وزرونو ککړ سي دالته مرکز سي دا واده خو خلق د شاوته پر بنیاد باندې کې دا واده وشاته چې کوم مشکلات دي د هر انسان علاقه کو ترون کې دی چې خوندونه دي کنه خو نوز مری استاد د نکاح تعریف کوي خو پکتا کې د کتاب نکاح راځي مشکات کې مثلا نو تعریف شریعت کړی دي خودول زبیم یو خلص تعریف ترته وکم بارا د میاشتې خوشحالي د عمر غم ته خو د عمر غم دي نو بل خو ته لیږې در پسې دي د اړ یو جلا جلا مناسبات دي په شی یو لولا کې درس خلاص دا ګرځ چې در پسې دي دا ټول ټول منفعت طلبه خلق دي کزی په بابا پر سې دي منفعت طلبه دي خپل ځان ته څه خوښیات لري چې هغه پر څه خلاص شي دا غره کم دا نور قریبان ام حساب کنو نو ته بار ور ور زګر سره د چوله کی کار وکم د خپل عورت نه چکوم بل اخلاص ته جس دا یو ویل بل ور ور زخه د ام یشته پاره راځم بس زه سر کار بل راځم مګر نه غي 15 ور زیش په شریعت کې منع دی کلو یو اختر د کښنی اختر راځ د غایم مل تشریق یم دا دا بل بار ور ور زبا چې دی سر کال د شپې تهجد کو بل خوب زما ته پات زبا ولا ور ولا یم زبا د شپې تهجد کو بل بار ور ورزه خوبه بیا جام سیدی پر پرش باندې بیا زنه بیا روز ما خوب بګردم پر وچم زکه باندې چې دا پلانای شه ځان ته ور کزم خو در کور بچو کی وس خیال کول کی چې کوم کور بچا یا دور غسر پر راش ځان ته کور یی چې سترنج را نه اورم زه پر دغه سی وچ کلاک زکه باندې بیا جام بل ول ول ز غوشم نه خورم غورځکی غورځ نه خورم غور خود انسان بدن کی قوت پاره شهوت پکې کفاره یې واشه خدا غره کم ده برل د غوښ شو ده د غړزګي څه زه خلاص او بل ولزه واده د مثال په تور نه کوم بل ولزه خوشبوي نه مس کوم مگر سره برل بس نو بابل ارس ده لکه به پریر دوی لکه ده ان دوال رالی جوړ په خیر ده ان دوال رالی جوړ په خیر په ځکه کې سیاحت کو بس مش کار عبادت دی منه پر دې اجر او پر دې جامه او پر دې ځای باندې دار کم بل رواني رو مسافرین د څه د پاره سفر کو چې غریب سو غریب دانه منه چې مسکین غربت ده چې نه بلد یې څوک نه پیژنې ستړی مې څوک نه لري که ده خپل کور کدی که خسروی عزت مندی خو یو جور غبره ترازی بلدی پښتونی ترازی بلدی واده ته غواړي ژوند در باندې بزار کی بالا چې سوفیا خپل کار ته خدای که خلاصم ده کار وو کوم درځی چې به مخش ده د عصر کې عثمان بن مزعون رضی الله عنه په کور کې دغه مشوره سره وکړه چې به لازم ورسې زندگی دغه ده ولی دغه اور چې نبی علی سلام یې شدت نن بیان کړي د یس د خلاصون بل لار نشته ادا چې اوس وچ سره ووتل نو خود به د یو درخلې چاته وتلی چې موږ خدای غس قرار دار سره وکي هغه بلار سي د یو نبی علی سلام ته خبره ورسوله چې اصحاب خدای کیسه کړی ده وسنه برای بیا څوک مرومی چې دا لسته خدا سره مشوره کیږي د یلس چې دا کار وکي خو نور لسیم زنیز دکې ابلیم زنیز دکې برای به سم دم جندې په روحانیت به بدل شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خپل کار چې د دینه کاو بس د ورته ولاړ چې تو دستیر روان شي چې روان سره د حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه کوي راغ وکي برای دا کور والا ورته ول چې څوک نبی علی سلام ځان ورته وشوي برای نبی علی سلام احق ما بلغني عن زوجك واصحابه ورل دا خبر الاشتاده کنه د استاد میړه په باره کې چې حضرت عثمان بن مزعون دی او دا نور انډوالان چې راغلي دلته مشوره کړې ده ما ته د دې په باره کې خبر رسیدلې ده دا خبر الاشتاده بولی کنه دا شته چې ده خولانو میدله د دې قصب کسب چې دغه واغه عطاره او عطرونه به جوړوله نو ډیر شش زو دا د دوه جانو درمنسوه چې کوس و نبی علی سلام تو ای چیا نه دسه نو خدای الله او رسول چې درواغه وایله کې وای نو خو د خلکو پر چم بل خپل مړه له مونږ پر سر واړ ول معنا یعنی دا څه ځنه نه ویل کز موږ خو شاریان یو په دین پوې زموږ څه څه خو کته ویزګر ته ولاړل د مړه چې کومه بجې د ټوله ورته وای چې په کور کې کوم شی څه وی دی ته ویزګر د خلکو په کورو خبرې چې پدې کې دغه سکیج پدې کې دغه سکیج پدې کې دغه سکیج نو هغه چې رسول الله علیه السلام ورته ولاړ دی نو چې ورکه دروغ ورته هم خو مسی کار نه دی کریشته ورته هم نه خدای میړه اهل می کوي وای برای او شهر برای دا شفت برال دا نو تا ته چاره خبره کړی د حضرت عثمان درته کړی وخت میړه ورته کې نور شیا درته ویلی برال که کیسه تا ته عثمان کړی و نور شیا درته ویل مانا پراغه ورته وان کړه درته کړ نور جنور ته چوه یا یا ولکه تا ته آل عثمان ویلو اغلی شیا ویلی د نبی علی السلام په خبره د ست سر خلاص چې دا ماج کورولا او د خپل میړه پردا وکړل کیسه پیښه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړی خپل کور ته حضرت عثمان درالی خپل کور ته دای چې کور ته په داغه وخت کې دای نو چې نبی علیه السلام راغلی چې کور ته راغلی نو شزی ورته ورته چې د نبی علیه السلام را لیستې په باره کې پښتنه وکړه دای د سپ سره روان شو نبی علیه الصلاۃ والسلام سی رسول الله علیه السلام ته چرالی نبی علیه السلام ماته دغه سیو خبر رسیدلې د استې په باره کې دغه مشوره تیس کړي وکنه وکړي د باره ټول هو نو دیم باره کار نه کوبره لو موږ دغه کولونه سره کړی دي چې چا دا کړی دي چا دا کړی دي بس موږ دغه زندگی بالا کو د علاقه فاته د سیاحت هم ځکه کې کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بارل اما انی بارل هر کله چې زم لم امر بذلک پر ما بیا تاوان نه کی په ورځ د اخرت ما د دې کار امر نه دی کړی چې زما د امت سره جره ولاړی خپل عورت کې پغه چکی یا جدې ګردوم پر وچه مزکه بيجي پر بستر باندې بيجي یا به غوښ ګردوم پر نخره پر ماچ تاوان نشي دا خبر ما چاته نه دا کړې چې تیس به دا حلال حلال شین پرېږدي ولې ته د اور ځان ساتي د اور د ساتونو دغه طریقه نه ده د اور سره د ساتلو نوري طریقې نو پیغمبر اول د خپل ځان برأت ورته وکړه ول ان لانفسکم علیکم حقا برل ستان نفس چې دی پر تا باندې حق لري سیس نفسونه الله پرتیس باندې حق وکړي ستا نفس خورق غواړي چې نور کې خدا الله د تحقق کړی دي چې به ورل ورکې نو واده غواړي چې نور کې وازه واده نه کوم مثلا غوښته اوا کې چې نور لر کې وازه نور کوم دا خو د نفس حق تل کې فصوم او افطروا امر وجه و نسې دا څه معنی ده سر کال روجه د جپې است نسم سر کال وچې فصوم او افطروا روجه ام و نسې ما ته ام کې چې په وخت په واسه و نسې چې بیا نو بیا ما توان داخل لازم نه ده ول وقومو و نامو دا څه معنی ده زه به ګرځ په تهجد کوم ګرځ په ودی کې په داس تهجد دم مکه بیا راسه د تهجد دم مکه بیا راسه په داس یا به داس ورسته په پای کې بیا ولر څه تهجد وکي بیا به داس بیا ولر څه تهجد وکي په مراتو مراتو باندې بیا علی سلام کاوه لمن بیا وکي بده بس بیا به راپورت بیا به نور مزه کې بیا به بده بیا به راپورت په تکرار تکرار نو مطلب دا دی چې خامه خا ولاړ نه ده لازم چې په ټوله شپه ولاړ بلې د ځان آلوفتوه ولفئني اقوم وانام ولزه په خپل چې مزه د شپې درېږم تهجد هم کوم په بيدېږم هم خوبم کوم و اصوم و افطر زر و جام نیستم بل وقتی به ما توام و آکل اللحم و الدسم خوش خورم تیس زنایم یه دلی خوزن هستیم خوش خورم داغ سگورزگی و وازگی و لمدی مثال پتور ده خدا شمس گرد خورم تر سو که چطه ما بیاد دلت زن تقوال لور جغه و آتی نسا او زشو زو تر اتکم خود ما کروالای و دی زور سر بدیجم پا پای که بار نبی علیه السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی هر څوک چې زما د سنت سره رغبت وکړي دغه زما سنتونه درته بیان میکړه نبی علیه السلام فلیس منی دا زما د امت څخه نه دی. دلته به نو یو بله خبره هم زده کړي. یوه ټوټه ده د حدیث دغه چې دلته راغلی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چې ما د حدیث اکثرو کتابو چې دغه حدیث راوړي په پای کې دغه خبره ورسره ده. یو بیا د حدیث بله ټوټه ده هغه بیا دا ده چې النکاح من سنتی دا دواړه یو حدیث نه دی چې په نکاح کې هلته په خطبه کې ویل کېږي چې وقال علیه الصلاة والسلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني. دا یو حدیث نه دی، هغه جلا دی هغه حدیث. نو ته به هلته داسې وایه چې النکاح من سنتی، بیا به وایه چې وقال علیه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فليس مني. د دې سره جلا قال غواړي هغه جلا چې معنا معلومه سي چې دا جلا جلا حدیثونه دي. فقط پر دا ځای ذکر مناسب دی، نو یو ملایان سره یو ځای کې خو دلته په دا مابین کې یو قال غواړي یا و ایزن قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدا بیاخو بل مساله وسله حدیث را و نو رسل پیغمبر علی السلام شدید ته خبر وکړه برای نو خلق را وغشتل سره را جامع کړل. ګوره د جن په د مسلو کې احتیاط پیغمبر علی السلام داس کا چې دا سر مشوره کیږي د خیواز فوکی د خیواز حضرت عثمان په دې سره لچ دا خبر ورته وکړه نبی علی السلام ول د نور خلق هم سره راجا چې راجا مې کړنه خطبه وویل منبر ته نبی علی السلام وختي برای ته خطبه کې دیسل ما بال اقوام پیغمبر علیه السلام چې په دې چا سي منکر کار ولیدي چې شب نو خوش به نو نو په نامه یې اسړی نه یې ده بر بل ځینې خلک دا رقم کړي دا څه وجه ده چې څوک څوک خلک په دې کار باندې اخته دي. نو اسړی به پوه سو چې ما یاد دی اوس که دغسې هم نشی ویلی چې پوه سو چې دا ما یاد دی نو خو برای زه یادوره ملا کې ته به دی نه یادی دی پر ځان تاوانی ولې خو ده ته خپل ځان دونه انګوشنه ما معلومیږي چې معنا خو په ګرده کلي کې در ما رامې ولاکي نو چې ملا صاحب نصیحت وکړي نو خو دی خپله پوهیږي خجستان دای نه په یاد دای بره خو بده دی درې کاله دار کم لیکن رسول الله اسلام په دار کم په اوله ول ما بال اقوام سشان دی د دې قوم حرم النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا دا څه شان دي چې ځینې خلک دا رقم دي ښځې پر ځان حرام وي زه کوزدر نه کوم بل وایي پلانی شی نه خورم بل وایي خوشبویي نه لګوم بل وایي خوب زه نه کوم بل وایي د دنیا دا شی خوشحالي ده نو زه نه کوم ټاټ اغوندم پلانی کوم دا څه شان دي. ګوره په نامه یې نه کړی یاد نفس عثمان خو خبر دی دی نبی علیه السلام هغه لس نه پاره هم دي پیغمبر عام خبره وکړه داسې بار الاما اني غوري خبر دار زچيب لا امركم ان تكون لا امركم ان تكونوا قسيسيا زت سنا امركم پدي سرچ تي سي قسيسين سي ولا رهبان اغ ايات كه مكش مخي الت چر سوي دي چپن سراوي كه نو قسيسين رهبان موجود و بارانو پدي پدغه د اسلام سره کو کی ډير عداوات نه کوچ معنا ده نو کوي څه شکر دي کنه شکر خو نو نو نبي عليه السلام زت سنا امركم مش پتي سي قسيسين پیدا سي معنا لکه د نصارا او ده او رهبان د پکش کې پیدا سي د دنیا خواجه مو پر ځای حرام کړی ده نه کوم فانه ليس من ديني برای دا به زاری دین شکار اکبر دا روح بانیت دا زما د جنه څخه نه دی نو د جنه څخه زما چی شنه دی ترک اللحم والنساء چې دا کار زبر کو ولا اتخاذ السوامع او نه دا چې معنا برا باغه سومعی جوړیج له کمال هغه د نصارا او راهبان چې د غرفه جنګوړو کې د پروتوکو باندې د غروه ځان ته کوډلی جوړی ول دا کار زنه کو ولکتی څوک سیاحت کی ته سیاحت په جهه تر کې چې د کلی ځان بیگانه کې بار بنو عبادت تخلاص ورزما د امت سیاحت جهادي جهاد ته ولار سبس د استا سیاحت ام عبادت بس سیاحت نه ولده من کې به ویني هغه غرونه به ویني چې په ژوند نه لیدل دا سیاله کې خلک به ویني چې په ژوند نه لیدل د عربو دا جام سره به ځای شي چې په جبه سلور نه پره پر لار سره وانت خدای ک سره پیښ په اشاره به سره پیښ خو هدف یې دی چې په جهاد شي که سیاحت کې نبی علی السلام ورزما د امت سیاحت جهاد او که رهبانیت که اواج ورته کیږي چې یا نو زما د امت رهبانیت روژه ده روژه ته په خپل کور کې روژه ونسه دا ستا رهبانیت نو روژه خو هغه د په پکال کې یو وار در باندې فرض ده دا نورې فرض دي سی دي نه پلی او خاص خاص ورځ به تل لري د دائم ال د دائم الصوم سبا راشته به همیشه په ټوله زمانه کې به ته روژه تیر با

الله جي دا اغ الله سوا بهرر انتم چتسي بهي پراغ بني مؤمنون ايمان در لودن كي اسجدا كي دعوة كي چتا واز ما پرداغ الله بني ايمان دي دا وحدانيت گواهي وركيش اشهدو ان لا اله الا الله داغ چتا كي عراغ نو داغ خدا سخ پا داغ مسألة كي وبرر داغ تحرم دا حلال و مكوا خلاصة دا دوار آياتو چي شس ولا نپي دو روحبانيات سوالا چز ما پا جن كي روحبانيات نست دانو پنزل سم نمبر حكم دي پجي صورت كي مشكم احكام را روان كيلي و اغا پنزل سم نمبر حكم سسو چي مانا روحبانيات دا اسلام دا جن سخ استقوال عشان نزول مقسام ام در تو ولا وس دلتا دا يو شي تفصيل غواري چا لا فاكو لا تحرمو تسي محرمو طيبات دا پاك شيان دا تحريم دي قدري قسم دي دا اري و درجاء في جندل پاكار اول قسم تحريم اعتقادان دي اعتقادان يو شي حلال دي تا عقيدة دا جيسا تي چي دا حرام دي بلا دا حرام سو عقيدة پر لليش دا بلا ما حرام كنو حرام سو دا رکم دا چې دی حکم څه شي دی چې دا کار وکي سم دم حلال شي دی د عقیده دا چا لري د حرمت لري دا حلال ته برکت کیږي کداغه حلال قطعی حلال قران ذکر کړی دی حدیث متواتر ذکر کړی دی چې دا شی حلال دی او د عقیده دا چا لري د حرمت چې دا بلا حرام دی دا کافر دی دا سړی دا خلق نه دی عوام خلق لا په خلوکی مشهور دی وای چې حلال او حرام وای کافر کیږي کنه کافر کیږي خدا قید ور سره دی د حکم نور سیدی معنا ار حلال نه هغه حلال چې قطعی چې قران کریم ذکر کړی نو یو داسي معنا چې هغه حلال په خپل زنی نو سیدی مباح شی دی برای څوک حرامي په هغه کې دا حکم نه کول کیږي چې دی کافر دی دا کافر په هغه وخت چې دا هغه حلال شی چې دی فرزان حرامي هغه په قطعی دا هغه حلب په قران ثابت یا په متواتر حدیث ثابت دا څه کدا عقیده وساتل چې دا شی حرام دی برای په کافر کې کاغه قطعی نو حلال وو په دلائل زنیه و سره فقها او حلال بلل یو د حرام بلی دلته په اعلى درجه فاسق دی د کفر درجه ته نه رسید ولې د شکر د قران سره را نغلی هغه حلال قطعی خبر دی چې په قران کې حلال بل سو دی د حرام بل بل د کافر درجه ته رسید کله اس په خبره تشبیه دی نو کسړی حلال شی عقیدتن حرام و بولی بر په کافر کې هغه حلال دوام تحریم چې دی چې د حلال د کیر قولان کیر په خبره عقیده د حرمت نه لري حرام ده کدا کار ده شي وس حرام ده کدا کار وس نه دي د دین سپین رو په خلو کې وي دي ډېر خبره سره حرام حرام ده یا دي دغه وس شي دغه ته ورته وګوره کدا چې دا شی پر ما حرام کوم دا کارو کې ګوره دی سم دا ساده خل کو چم د معمر سره په چم نه دا قسم دی دا دغه قسم سره کسره چې په والله بالله کدا پلانې کار وکم چې دا حرام ده کدا پلانې کار وکم دا حرام چې د قسم پر کم و حرام ده بره به هغه کار چې دی که هغه د ځان ځل منع کړی او بد کار نه خو نه به کین او که هغه د جن کار چې حرام ده کلمنز کوم بره به ځان حنسی کفاره پر لره ورکه خبر حکم ده قسم دی چې دا اس په خبره پویږي حلال شی دی په عقیده کې د حرمت عقیده دی نه لري په خوله یې پر ځان حرام وي حرامه ده که دا شی د پلانې کار زه وکړم یا یې دا شی پر ما حرام که په پلانې کار ما کړي بس بنا د ایمانو پر عرف باندې ده چې دغه د ده له بلاجه که د قسم د پاره وه بس دا شی قسم دی که پر ځان واړوه حنیس دي هغه کفاره به ورکوي که پر ځان وانړوه هغه دی بار دی په خپل قسم کې خلاص دي کفاره نه پر لازمېږي کېدای شي زما په خبره تاسې وس پوهېږي چې حکم یې د قسم سو معنا هغه عرف ته کته کېږي که دا الفاظ او که د هغې په خوله کې لوېدلی وه ارامه ده چې دسی وس ارامه ده چې دسی وس ده هغه یې نه لغوه دي چې قصد قسم نسته ورلره ورسره پر ځان نه حرام وي هغه نو دغه سې دی لکه د مثال په تور د ځینو خلکو په خلو کې لوېدلی څنګه یې شی ولا وس دا ولا شپه کې دوه چې دیس قسم پر اخلي چې ولا بلا چې شی دا بس د لکه تکه کلام دا رقم ګرځېدلې څنګه یې ولا غب پر ابر وس دغه ولا په سر پای کې د خبرو سره وای دا د دې منې لغوه دي پر یو تفسیر باندې نو دا بار دی مینه لغو سود اچ دی حرام ده حرام ده په خپل کې ویل دي او که سم دم چې پلانې شی به پر ما حرامي کما دار کما دا بار قسم دی کفاره بیا غواړم دا دا قولن قسم سوچ په قوله پر ځان منه حرامي بل دا فعلن دی فعلن دا بنا عقد دا حرمت لري نه په خپل ویل چې باندې را باندې حرام دی دا غسه نخوري په خلک به خبر دي پلانې اجه صاحب چې دی و د سلویش کال په واشه ساکنه نه ده وس د قسم اخستې دي چې پر ما حرام دی نه دی ویلې د حرام عقیده د حرمت ته نه بس دغه څه دی نه خوري دوام کوي مګر هغه سړی چې پښته په ځړ کې پر دې ثواب بولي نو چای زه نه خورم په خپل پر دې ثواب دی ځان ته مرتب چې دا ثواب لري سیری غلمنه ډوډۍ زه نه خورم قسم دې اخستې دي حرامه کړې دي یا په ځړ کې دی ویلې چې منه د حرام د عقیده د حرمت لري یا بس دغه څه نه خورم مګر په ځړ کې پټ ثواب ورته نیول دي دغه روحبانيت دی بدعت دی دا سړی خبر پوهیږي چې روا شی دی چې عملی نه کوي او دا نه کولی په څه خاطر کوي چې ثواب د خدای څخه پر دې خبره باندې غواړي. دغه نو باره بیا چی شو دا په بدعتي او په روحبانیت کې داخل شو. دی باید دغه کار پرېږدي د دې څخه دی چې وکړي توبه وکړي. اوس یو بل سوال وارد شو. هغه سوال دا وارد دی چې د مثال په طور دغه واقعي دا پیران چې دي دا چې موریدان روزي تقوا ورته ورشي دغه سیله غرته غمبار نه در یادوم هغه ته چې ورسي خو هغه پیر یم به دا مورید ته به راوایي هغه سره یې پام یې دا مورید پټا خادم ته وایي براوایي نن بس فقط یې د اوبو شوروا ور برابره کړه. د اوبو شوروا ور برابره کړه برای نو درې پیاز ور اچولې ګوره نو کوي غوړې ور اچولې نه یې نو بیا یو بل وخت یې به دغه نو غوښې ور پخ کړي چې ورته اریام بس چې ورسي چې نعمت ته خدای پیدا کړی هغه په دا دربار کې موجود ده. دغه شیان چې بیا دی کیدا یو یا ډاکټر صاحب دا سړی ته وایي یو کال به بیا ته غوړی نه خوري یو کال و ته بیا یو کال چې دی خواړه شیان به نه خوري دغه خوم دا سړی کی نو دام په دغه روحبانیت په دا بدعت کې ودرې دي کنه ودرې دي برا وایي دی خنیت ته ثواب نه لري دا خو د تربیه پر بنیاد باندې دی. دا ډاکټر چې ورته دغه دغه شیان به ته نه خوري دوه کاله به نه خوري درې کاله به نه خوري دی نه خوري دا خو د جسمي اصلاح لپاره دی چې بدن نه جوړ دی چې دا څه پریز ورلر ورکې جوړیږي چې د ثواب په نیت کې د ثواب په نیت نه دی د اصلاح جسمي لپاره. اگر پیر صاحب چې بیا مریدانو ته سشیانو پر مایدغه به نه خوري پر حرامي یې نه دغه سی بدون عمر نه خوري دلته بیا روحي اصلاحات پکار دي. روحي انسان چې دی بد بد صفاتونه لري چې ګرد عمر مست دغه سی چې ساتین خبره هغه صفاتونه د سر نه لري کیږي نو دی په دا ترک د غذا او چی شو لري ورکی تربیه ورکی علاج ورکی روحي علاج لري ورکی او کداغه چې دانی خوري بره دا ثواب لري ما ترک په نیت له ثواب دي ترک په نیت د علاج دي چې د روح علاج وسنه د روح علاج د روح داسې مریضي لري لکه دا بدن چې مریضي لري روح هم د انسان دغه سی مش چې ګر سره روح ته متوجه نه چې روح هم یو شی دی کنه دی مش رو دغه د ژوند رقم رو بوله دغه یا چې انسان په انسان دي چې هغه نفس نه چې قاوله ما ورته وای هغه خو ځان ته مریضي او نه جوړي لري لکه بخل د انسان یو نه جوړي ده بوزجد انسان یو نه جوړي ده حسد او عداوت انسان یو نه جوړي ده خداګر د مریضي جواب داګر د ملاج لري په شریعت کې دا پیران بل څه کار کوي خو دغه مرضي علاج ور معلومه چې د علاج دغه کتابو را وړي کتابونه جمله یې نه وایي درسیږي دا چې د روحي مرزو ته دغه بیا علاجونه په دغه دغه شیانو کیږي نو په اوغ علاجو کې ګایګای دغه رقم چې دغه قوي قوي غذایی ام پر بندي کې برای دغه مور لره ورکوه یو کار امر وفرمایي د یو سری په دماغ کې ډیر کبر ناشته چې زه خو نه په خدای چې یو څوک يم ا دې چې د یو دا سپیره سره دستګيري وکي دا غ سره بیعت وکي هغه بره دا وز پاور تو ورو پر مې چې سیف ساسي بل کار نه دی دلته چې دا خلک وز نه نه وز کړی چې نه سپری پورته سمې نو ته چې وس خپل شان شوکت وګړي چې خدای بنده ما سپری خلګو مچولې ګر سره ته سو ما دا بل سپری سمې هغه نو یو ورځ مې میاش ته بدلته ولاړ چې څوک راتلی سپری به سمې کوي به سپری سمې خو دا هغه د کبر اگر شیطان چې دلته په دماغ کې یو نقشه پیدا کړې ده هغه یې په ولشتو ووي اگر بر عادي سم سړی د سړي زوی ځنی جوړ شي ورای کې برګر د ولاړ شي سم عادي انسان چې لکه دا نور انسانان چې پر لګرځي د دې د پاره جلای او رتبه نه چې له مخز غلی شل د شاپ پس یې هغه رقم نه کون ک احد من الناس اشرف علي ثاني رحمه الله بده کور سودار او یو زید دی کلی چې زموږ عوام خو دغه رقم دي خپل کار په خدای کې ځنی کوایس د بازار باندې د 3 کیلو پټاټه راخستی شل در باندې راځغلی راکا جواب به کزیه در سره اخلم راکا بابا ما لکه ما کاری لکه ما دي خلک وویني چې دا غدي د پښاغو ته دروان دي پر به خلک دام داسړي دا چې زما سره تپلیم بل زغلی غټم بل سره زغلی برز يم چی شنو نو د بده جه کار شکایت کو چې په خدا کې هغه خپل سنت پر ځای کوي سم چې ولر سند بازار خپل کوټه سبزی را واخلم دکاندار هم راځغلی ابل هم راځغلی زید سره هم زید سره خو زما قستان دغه کار دې زم په شاکه ومه چې د کپلنډي چې زره وانی چې ما خلګو پیژنې دغه انسان نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دغه خوراک کدنه په عقیده کې حرام بلی نه په خله حرام بللی یا د ډاکټر امر ورته سوی دی یا د خپل شیخ او خپل مرشد امر ورته سوی دی چې دغه ته مخره هغه د اصلاح لپاره دی هغه په دغه روحانيت په د بدعت کې به نه دی داخل هغه به پروا نه لري نو الله تعالی دې موږ دغه سی بده عادت څخه خلاص واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.